Oare de unde anume are să fie raiul domnesc? E, dar pe ea asta nu știe nimeni. Păi, știu. Am pornit cu tăți să-l vedem pe Maria sa Ștefan Vodă. Să cum se spune? E, cine știe? Are anume Paloș cu care șartă pe unii boieri, scurtându-i după câte se povestesc. A, să zici că e om nu prea mare de stată, dar groaznic când își încruntă sprânșeală. Când vine la praznic, n-are de ce să uita groaznic. Privește blajân în jurul său, mai ales că Maria sa fiind văduv de atâția ani. De când a murit doamna sa Evdochia, trebuie să-și desfăteze ochii, să se mai îmblânzească din strășnișia în care se țină. Ia uite ce fișoraș mândru vine în coa. Dar cine-o fi? Cine să fie? Mânzul tatei. E Ionuț, mezinul lui Manole Părnegru de la Timiș. L-a trimis comisul într-o întâmpinare a domniei. Deci Maria sa vine negresită. Dar cine spunea că nu vine? Păi dacă voiți, domniile voastre, să cunoașteți de ce vine vodă, atunci ea... Ia întoarceți urechile către mine și ascultați ce vă spun eu. Nu trage! Spune și înstite, starost! Dacă nu spui, să știi că ni se bolnăvesc boierile. Atunci, lume dragă, ascultă. Se cheamă că Maria sa Ștefan Vodă vine în ziua hramului ca să găsească pe Nichifor Căliman. Pe mine, adică. Nu trage! Să știți voi cu toții că Maria sa mi-a poruncit să o rog de judecată aici, ca să-mi scoate dreptățile mele împotriva celor care m-au prigonit. Se cheamă Cănoiche, așa de la o nuntă care a Trăuseni. Ați auzit? Nu, drace! Bine că ați auzit. Era atunci în domnie tatăl Măriei sale Bogdan Vodă și l-a poftit pe Maria sa la o nuntă un boier al său cu numele Agapie Ciornohut. Acel Agapie își însura feciorul și poftea să aibă nuntă pe Maria sa Bogdan Vodă. Când ajungem către sat, dăm de slujitori ai domniei fugăriți de podgheaz. L-au prins pe Maria sa Bogdan Vodă, strigau. L-au tăiat cu paloșul. Acum caută și pe Ștefan Vodă. Noi ne năpustim în pădure și duc pe coconul stăpânului meu unde nu-i primești. Și m-am dus cu Maria sa în pribegie și nu m-am întors decât atunci când a venit ceasul și s-a așezat pe scaunul părintelui său. Atunci m-am dus eu la locul meu și m-am așezat starost. Am găsit feciorii în bună stare și m-am bucurat. Mi-am găsit nevasta mai grasă și m-am bucurat iarăși. Mi-am găsit ocina părintească luată de alții și m-am bucurat mai puțin. În schimb, am găsit spor un prunc străin. De atunci mă judic pentru ocină. Maria sa Ștefan Vodă mi-a pus sorocul cel din urmă astăzi. Tu, drace! Mă rog, dumitale cinstite starosti, milostivește-te și ne spune ce ai făcut când ai aflat la casa dumitale asemenea lipsă și asemenea spor. Tu, drace! Am să-ți răspund cu bunăvoie la ce mă întreb. Numai nu înțeleg de ce se veselesc așa acești cinstiți gospodari și aceste cinstite gospodini. Acum... Dacă v-ați liniștit, vă spun. M-am dus la cetatea de scaun să mă plâng prietenului meu mai tânăr, Măriei sale Ștefan Vodă. Deci vine izbăvire și pentru jalba mea. Am să rămân pe dumnealui șopei pârcălab. Are să se mai plece un nas dintre șele și meci. Dar cu sporul, cum rămâne cinstite staroste? Tu, dragi, care spor cu bătă? Păi, ai găsit acasă un prunc într-adăuz. Așa este, așa este. Am găsit un prunc care nu era al meu. De domniile voastre, cei care zâmbiți așa numai într-un dinte, tare vă rog să vă plecați la pomenirea răposatei mele soției Varvara. Ținând în brațe acel prunc și făcându-mi-l dar, dumneiei mi-a spus așa: soțul meu, iată acest prunc de pripas pe care mi l-a adus o cuvioasă monahie. Ea mi-a spus: e un prunc din țara de jos. Sora mea, mama lui, a murit la puțină vreme după nașterea pruncului. Înainte de moarte, mi-a spus cu cine a avut acel copil. Când va fi copilul mare și s-a putea, du-l părintelui său ca să-l cunoască și să-l iubească. Ei, cinstiți gospodari, când a venit vremea, așa am făcut. Am dat tatălui său, comisului Manole Părnegru, prunc. L-ați văzut mai înainte și ați întrebat al cui o fi feciorașul cel mândru care venea repezit în coace. V-am spus că Ionuț Părnegru, mezinul comisului Manole, se ducea la soborul stăreției cu fratele său. Tu, drace! așteptați aici? Să-i țineți calea deschisă, nu? Nu puteți, nu! Sosește de Maria sa! E că are pe calul său alb! Vino, Ionuț, să stăm și noi aici la adunarea soborului. L-am mai văzut pe Maria sa cu 3 ani. M-am îngâiat pe obraz și pletă. Are la mână un inel cu pecete mare. N-am îndrăznit să mă uit la Maria sa. Dar acum am să îndrăznesc. Ți-a fost frică? Da, așa mi-a mai fost frică odată când mi s-a făcut inima numai cât o scânteiuță. Treci aici, Ionuț. Uite-l pe Ștefan Vodă. Feciorul Bălan de lângă Maria sa e Alexandrel Vodă. Chiar el, feciorul Bălan. Trească Maria sa! Să se ridice norodul ca să privească pe domnul său și pe fiul nostru, Alexandru Vodă. Noroadelor și creștinilor, cunoașteți semnul domniei mele care le se arată pentru legea noastră și pentru rânduiala acestui pământ al domniei mele. Poftesc tuturor, bine și belșug, să știe și cei de jos că județul nostru nu se va clinti niciodată din cumpăna dreaptă care stă deasupra vieții și a morții. Faceți loc, femei! Ce s-a întâmplat? Maria ta, de mare sfială, o muiere a slăbozit din măruntaiele ei un prunc. De unde e acea muiere? De la Drăgușeni, Maria ta. Îți mulțumesc de răspuns, staroste Climan. Văd că ai venit să-ți cunoști dreptatea. Am venit la porunca stăpânului nostru. Ai făcut bine, staroste. Mai dă-mi lumurile. După țipăt, nu pot cunoaște dacă e prunc ori fată. E flăcău, Maria ta. Atunci să fie finul nostru și numele lui să fie înălțare. Să vi-l înfățișez, staroste, la 40 de zile, cu tot, cu mama lui și cu omul ei. Și pe acest prunț îl poruncesc învățăcel să-l faci vânător domnesc. Am ascultat porunca, Maria ta, și am s-o plinesc întocmai. Hai! Hai, duceți bucatele din cuhnii afară pentru sărăcime. Mai repede, mai repede! Întindeți mesele pe iarbă! Hai, hai, hai. Aici faceți loc pentru Maria sa și pentru trecătorii noștri. Maria sa, Ștefan Vodă! Maria ta, cinstește bucatele și vinul acesta de cotnar. Hai, Ionuț, îndrăznește. Acum te poți apropia de Maria sa. Maria ta... Acesta e mezinul comisului nostru, Manole? Da. Alexandrel Vodă îl cunoaște de anul trecut, de la isprăvile lui de vânătoare. N-am aflat. Te cheamă Ionuț, te-am mai văzut. Ionuț Păr Negru, Maria ta. Zis și Șdercel Mititel. M-aș mira de asemenea poreclă dacă nu aș cunoaște-o pe obraz de ce ai învățat meșteșug de la Căliman. Am învățat, luminată stăpână. Are câini și șoimi. Ai câini? Am, luminată stăpâne, o haită Dolca și un câine Bora. Mm-hmm. Și am un erete pe care l-am învățat la prepeliți. Trebuie răbdare multă. 8 luni au trebuit ca să învețe eretele. Mi se pare, Maria ta, Alexandrel, fiul meu, că vrei să-mi cer slujitor și prieten pentru tine pe acești deri. Maria ta? Dacă poftește asta, dă-i mâna lui Ionuț Păr Negru și stați alături la această masă. Maria ta! Ascultă, Ionuț, chiar vrei să stăm aici și să ne ospătăm? Nici vorbă. Haide, Maria sa nu mai are timp pentru noi. Nu vezi, s-au înghesuit în jur boierii cei mari. Mai bine mergem afară. Să mergem. Hai. Maria sa mă ține totdeauna astfel lângă sine, la adunări și la mese. Zice că așa trebuie. E, așa e rânduiala Mariei tale. Cunosc că asta e rânduiala unui voievod și mă silesc să fiu ce se cuvine. Însă doresc să-ți spun o taină. Spune, Maria ta, ascult. Nu așa, Ionuț. Vreau întâi să înțelegi că eu te-am ales pe domnia ta pentru asta, ca pe un prieten. Înțeleg, Maria ta. Mă bucur și îți mulțumesc. Dar mai înainte de asta trebuie să alcătuim o frăție, ca să am încredințare că nu va ști pe lumea asta nimeni altul decât tine ceea ce am să-ți spun. E o taină așa de cumplită, Maria ta? E o taină mare. E, înțeleg, Maria ta, că e o taină de dragoste. Iată, Maria ta, că ești mult mai fericit decât mine. De ce? Apoi, Maria ta, eu nu am asemenea taină. Spui că domnia ta n-ai cunoscut dragostea. Nu. Hai să o cunoști, Ionuț, acea bucurie când ți s-a zbate inima în piept. Ascultă ce am să spun. Dar mai înainte de toate să îndeplinim frăția de cruce. Da, Maria ta. Iată, îmi fac cu junghierul aici, la încheietura mâinii drepte, o crestătură. Soarbe picătura asta de sânge. E ca o mărcică. Acum e rândul meu. Dă mâna dreaptă, Maria ta. Aici, la înghietură. Așa. Crestez puțin. Pentru o picătură de sânge. Acum jură pe frăția noastră că ai să păstrezi taina. Jur, Maria ta. Ascultă, Ionuț. Eu caut câteodată să scap de dascării mei și de strânsoarea în care locuim la castel. Odată ne-am dus noi într-un loc mai depărtat. Nici nu ne așezasem bine în popas când au venit slujitorii să ne cheme la tabăra lui Vodă. Înainte de a ajunge la măria sa, am bătut seara la o curte cerând găzduire. Era o curte cu robi și avere. Îi zicea Ionășeni. Stăpânul nu mai era. Cneagina lui Teodosia ne-a primit și îndată am cunoscut. Și jupânița Nasta. Cneagina Tudosia a plâns povestindu-ne nefelurite lucruri despre răposatul dumisale sos și ne-a dat să mâncăm zarzere dintr-un pom crescut din sâmbure adus de la Anatolia. Bune fructe. Erau rumene pe o parte. Mă uitam la jupâniță. Avea ochii ca acele zarzere. Râdea la mine rumenindu-se mai tare și plăcându-i vorbele mele. Am strâns-o de mână și atunci am simțit acea zvâcnire la inimă despre care ți-am spus că ai să o ai și domnia ta. Când ai să ai acea zvâcnire, ai să intri în bucurie și în tristare cum am intrat eu. Vrea să zic că ți-au plăcut zarzărele, Maria ta. Plăcut. Eu n-am gustat niciodată cât de puțin. Acel cât de puțin nu-i bun, Ionuț, ascultă-mă pe mine. Pot să spun că n-am mai avut din acea vreme stare de pace. Ți-i dragă jupânița Nasta, Maria ta și frate? Mi-i dragă. În primăvara asta n-ai văzut-o? N-am văzut-o. N-am putut trece peste o preliștire Măriei sale. A trimis Grigoraș cu Jora pe omul său la Ionășen cu carte. A găsit toate în floare. Cine-mi trebuie mie zâmbea și părea că mă așteaptă. Am primit răspuns. Bun răspuns? Bun, pe cât îl socotesc eu. Cei ce au râs s-au întristat. Așa spune? Da. Cei ce au râs s-au întristat. Dumneata, ce înțelegi din asta, Ionuț? Eu înțeleg că trebuie să încalici și să te duci într-o întinsoare la cei ce s-au întristat. Tu așa ai face? Fără nicio întârziere, Maria ta. Domnia ta poate. Eu sunt ținut de rânduielile domniei. Căci, pe cât spune Maria sa, viața noastră e una și a celorlalți alta. Noi nu trebuie să ne bucurăm și să ne întristăm pentru noi, căci am pus jertfă ființa noastră pentru țară. Mânjilor le e dată fuga, feciorilor ca noi dragoste. Eu zic să ne ducem. Vreau să zic că mergi cu mine? Merg, Maria ta. Cum îmi poruncește Maria ta să vin la Suceava, la slujba curzii, ca să ții Măriei tale tovărășie, cum încalic și te urmez. Și cum vin, ținem sfat ca să vedem ce facem. Ce fel de ochi are? Verzi, spâncenați. Se uită ca dintr-o pâclă. E înaltă? Nu, e mărunțică. Își subție mijlocul și poartă foi lungi. Are o mânuță mititică. Degetele ei săreci, obrazul fierbinte. O cheamă Nasta? Nasta. Nasta. E ca o nălucă. Radiază lumină în jur, albă ca zarzări în floare. Maria sa Alexandrel te așteaptă cu nerăbdare, Ionuț. Mai avem puțin și ajungem la Suceava. Aș vrea să facem popas la baia unde găsim o spătărie curată. Găsim asemenea o spătărie și la Suceava. Da. Ne oprim la Iohan Roșu. Leacul acesta e vrednic negustor. Duce vin de la Moldova la curtea lui Crai. Aha. Nevasta lui cunoaște meșteșuguri de pieptănături. Crezi, domnia ta vistiernice, că mai ales pentru așa ceva îmi place mie să poposesc la Iohan Roșu? Uite că am ajuns și la o spătăria lui Pan Iohan. Da. Fiți bineveniți la noi! Este cineva aici care așteaptă pe domniile voastre? Da? Ne așteaptă pe noi? Cine să fie? Cine? Eu, cinstite visternice, sluga domniei tale, Dumitru Crivăț, cel mai umilit medelnicer și oștean al Măriei sale. Să fii domnia ta sănătos, da? Care-i porunca Măriei sale? Porunca Măriei sale este asta, jupâne visternic. Având Măria sa mare grabă să se ducă în ținutul Hotinului, a lăsat poruncă să aduci domnia ta la curte pe copilul cel nou de casă mâine dimineață. Foarte se bucură Alexandrel, vodă că vine tovarăș de petrecere. Acesta e Ionuț Păr Negru? Acesta e Pana Mina. Să o ducem pe jupâneasa Candachia la odăile de sus. Sofico! Sofico, mergi cu domnia sa jupâneasa Candachia și dumnealui Vistiernicu Cristea la odăile cele frumoase de sus. Da. Așa că, mâine dimineață, domnia sa, Vistiernicu Cristea, te aduce la curte și te dă Măriei sale, Alexandrel Vodă. Despre domnia sa mi-ai vorbit, da? Da. L-așteaptă Măria sa, Alexandrel Vodă, ca să mă iasă de la dascălii lui și de sub asprimea chiajnei doamna. Așa da? Este, Pana Mina. Eu care sunt cel mai umilit medelnicer și oștean al Măriei sale, am parte de mai multă lărgime și bucurie decât coconul domnesc. Așa și e. Nici n-aș fi dorit să fiu altcineva decât Dumitru Crivăț, cel mai umilit medelnicer, căci astfel pot veni să te văd râzând. Sărutarea Panei Mina, să știi, domnia ta, eu nu ți-o învățătură mai bună decât a dascălilor. După asemenea prietinii, să știi, domnia ta, că suspină și Alexandru Vodă. După porunca Măriei sale, noi trebuie să-l urmăm în ținutul Hotinului. Dar până ajungem acolo, ne abatem și într-un loc către hotarul leșesc, unde se găsește ceva ce de mult dorește să vadă iar Alexandrel Vodă. La Ionășeni? Vezi, Pana Mina, câte știi acest fecioraș? Poți să-l mai săruți odată. Îți aduci aminte jder de vorbele noastre? Îmi aduc aminte fără greș, Maria ta. Și de jurământul nostru? Și de jurământ. N-ai spus nimănui nimic? Nimic, nimănui, Maria ta. Să știi, jder, că am cunoscut de la început credința domniei tale. Stăpâne, limba mea a fost mută. Mi se pare că nu se poate spune același lucru despre Maria ta. Cum? Am stat de vorba aseară la ospătăria unui leac din târg cu medelnicerul Crivăț. De ce râzi? Râd, Maria ta, căci la prietenia mea și a medelnicerului Crivăț era de față Pana Mina, ospătărița. Taina noastră face prea mulți ochi și urechi. Ce poruncă ne dai, Maria ta? Pregătiți caii, plecăm spre Ionășeni în goană. Cine bate? Oamenii Măriei sale! Îndată, îndată! Maria ta! Jupâneasă, Teodosia! Doresc să știu dacă sunteți bucuroși de oaspeți în această casă. Drumul nostru e către tabăra lui Vodă și... Ne-a apucat Sara pe cale. Vă poftesc cu dragă inimă la masă și la hodină. Îți mulțumesc, domniei tale, jupâneasă, Teodosia. Poftim să ne închinăm și jupâniței Nasta. Apropie-te, jupâniță Nasta. Bine ai venit, Maria ta. Mă duc să pregătesc masa. Nasta. Aceasta e jupânița noastră. Mlădie ca un fier de lumină. M-a fulgerat doar o dată cu privirea și inima mi-a tresărit. O iubesc? O iubesc dintr-o dată. Simt o bucurie imensă, ca o lumină orbitoare. Dar ființa asta trebuie să fie altuia. Nu se poate. Ba da, o iubesc pe Nasta, pe jupânița noastră. E așa cum am bănuit-o. în visurile mele ascunse. Acesta e Jder, prietenul meu. Aș dori să rămâie. Rămâi, prietene, Ionuț. Îl cheamă Ionuț? Dacă nu ți este cu supărare, așa îl cheamă jupunița. Acest Ionuț îmi este mie frate de cruce. Și lui am spus eu patima mea, ceea ce nu ți-am putut spune domniei tale. Lasă-mă să te sărut, așa cum am dorit într-o noapte cu luna. De atunci tânjesc, pentru asta am sete. Sărută-mă, Maria ta. Mă învoiești să viu iarăși? Maria ta, aș fi o vicleană dacă aș spune că n-am plăcere să aud aceste vorbe. Dacă poftești, Maria ta, să spui și mamei mele că n-avem de ce mă teme. Pot să mă duc să o chem. Ce pot să spun jupunesei Tudosia? Nu știu, Maria ta. Dacă nu găsești vorbe, eu totuși m-aș pricepe ce să-i spun. Îi spun că dorim să te mai vedem la noi și că sunt dragă. Și că numai decât va să afle vodă, părintele Măriei tale. Rog pe prietenul Măriei tale, Ionuț, să-mi deschidă ușa. Mi-e frică prin întunericul sălii până la odaia din fund. Îndată după aceea vă poftesc la masă. La masa asta n-am putut nici să mănânc, nici să beau. Cred că cel mai bun culcuș pentru mine e aici, pe un pătul de fân, în marginea livezii. Ionuț! În asta, aici! Să stai cu minte la locul dumniei tale. Am venit să văd dacă dormi. Nu dorm. Mi se pare că visez. Știi, dumneata, Ionuț, de ce am venit? Numai de asta am venit. Ca să te rog să mă aperi de voievod. Deoarece nu mi-i drag. Nu mă pot împotrivi puterii lui, dar te rog să faci în așa fel, ca să fiu cruțată. Ți-i drag altcineva? Mi-i drag altcineva. De aceea am venit la el. Un asta, îmbrățișarea ta are mai mult preț decât prieteniile și jurămintele. Te poftesc, nu peste multă vreme, Ionuț. Acum fug în casă. Aruncă-te la tabăra lui Vodă! În picioare! Plecăm spre tabăra lui Vodă! Să vină Ionuț Jder la Maria sa, Alexandrel Vodă. Maria ta, m-ai chemat? Vreau să spun, Jder, că tatăl meu, Maria sa Ștefan Vodă, începe a-mi da drumul ca să îndeplinesc anume porunci și să cârmuiesc anume ținuturi. Deci, ca un vânător cu minte, împresurând a doua oară și a treia oară locul, voi fi stăpân pe vânatul meu. Maria ta, jupănița asta pare că se teme de așa vânător. Se tânguia și se ruga să te milostivești. Toate jupănițele ca ea doresc cunună de voievod. Însă noi avem altă rânduială a vieții. Medelnicerul spune că o femeie se apără ca să aibă preț. Atunci când mi-ai vorbit, Maria ta, întâia oară despre asta, erai cuprins ca de un pojar. Atunci eram mai însetat, acum sunt mai puțin. Maria ta, cer învoire să plec până la Timiș, să aduc eretele și câinii. Îți poruncesc să nu întârzi, Jder. Am veste anumite pentru jupânița asta. Vai, jupâne Ionuț, asta e deprinsă să nu ție nimic ascuns față de maica ei. Într-adevăr, mamei nu-i poți ține ascuns nimic. am să o rog numai pe măicuța aceasta a mea să vadă dacă putem pune o gustare pe masă vrednică de un drumeț trudit. Toate le fac cât ai bate din tale. Ionuț, n-avem decât câteva clipe până ce se întoarce iar mama. Spune repede ce vreau să știu eu. Te iubesc, te iubesc, te iubesc, jupâneța noastră. Asta să ne ascundem aici după zarzări în floare, să nu ne vadă nimeni. Am mare nevoie de tine, Ionuț. S-a întâmplat ceva de ai nevoie de mine? Într-o noapte, mama a strigat prin somn și a vorbit anume lucruri. Am ascultat fără voie și m-a cuprins o spaimă. Cu șireclic am scos unele vorbe pe care le-am legat cu celelalte. Am cercetat-o și despre niște crimește la neamurile noastre din Lehia și am înțeles că viața lui Alexandrel Vodă e amenințată. Trebuie să-ți mărturisesc că nu mă tem atât pentru stăpânul dumitale, cât pentru viața ta. Dacă spun lui Alexandrel Vodă ce am aflat de la tine, ne primești duim amândoi, eu și tu. Căci Maria s-a măsocoat acum la Timiș, iar eu ca un viclean mă aflu aici. Mă gândesc că poate nu-i nimic și ți-ai făcut vreo nălucire. Poate fi și nălucire. Cuprinde-mă iar și spune-mi dacă pot fi așa de fericită iarăși săptămâna viitoare. Până atunci număr ceasurile. Să nu care cumva să spui cuiva ce ai aflat. Acum mă tem de viața ta. Fără tine mă propătesc și eu un clip. Vom fi fericiți iarăși, săptămâna viitoare. Botezatule, să vedem noi cine vine în căruța aceea. Da, chiar. Vă dobreați cunoscut. E chiar pan Iohan. Ce mare bucurie că întâlnim un prieten al nostru. Vrea să zic că, jupâne, domnia ta te duci la Suceava tocmai când alții pleacă. Ar fi trebuit să te grăbești. De ce? Ca să întovărășești pe Maria sa, Alexandru Vod. Nu pornește nimic de aici până ce nu deslușim ce este. Să-mi răspunzi, pan Iohan. Când a plecat Maria sa, Alexandrel? De asta știe oricine. A plecat azi dimineață. Bine. Să-mi răspunzi ceva de care știe mai puțină lume. Unde a plecat? Nu încerca să o ocolești, am înțeles că știi. Dar nu încerc să o ocolești, jupâne, eu nu... Să mă lămuriți acum de ce ai purces pe cale în aceeași dimineață. Vicente, hai de bice calul. Escale că botezatul, oprește-i! Ia-l pe mine pe vizitiu. Eu mă apuc de negustor. Așa, se legăm bine. Vai de mine, jupâne, eu nu... Asta-i plata domniei tale pentru prietenia ce ți-am arătat? Cu ce am greșit? Cu ei am greșit? Ți-am cerut să-mi răspunzi deslușit ce cauți la hotar. Aveam de trecut în Lehia, în noaptea ce vine, o marfă de preț. Vorbește deslușit. Ce marfă? Unde și cum? Nu pot spune. Nu. Botezatule! Ducem pe amândoi acești mișei la cetate. Și-or da seama la domnie pentru neguțătoriile lor ascunse și vorbele purtate la hotar. Asemenea marfă o plătește îndată, gâdele! Postelnice Grigorașcu, prinși sunt acum în puterea domniei tale. Ei cercetat despre uneltirile lor. Spune-mi ce am de făcut. Viața Măriei sale, Alexandrel Vodă, e în pericol. Pan Iohan a mărturisit că în seara trecută au poposit la ospătăria lui negustori. Ce neguțătorie vor fi având, încă nu se știe, dar trebuie să se afle îndată ce pan Iohan va fi strâns în clește. Au pornit-o pe drumul nimircenilor la treburile lor. Aha, de la nimirceni la Timiș, la hergheliile Măriei sale e doar un popas. Domnea ta, ești bănuitor. Nu poate fi legătură între o amenințare pe care ar pune-o de aici, la cale, pan Iohan și popasul Măriei sale, Alexandrel, la Ionășeni. A mărturisit însuși leacul că el și muierea lui au dat de știre în Lehia despre drumurile Măriei sale la Ionășeni. Găsesc și eu în mărturisirile leacului ceva, dar de aici, la cea înfricoșată faptă la care cugeți domnia ta, mi se pare că e destul de departe. Ce știi domnia ta anume? Nu știu nimic altceva. Lasă în seama mea pe prinși. Iar domnia ta nu mai întârzia și du-te după Alexandrel Vodă, precum mi-a lăsat Maria sa poruncă în asta dimineață când a ieșit din cetate. Ce puteam să să-i spun lui Grigoraș Cujora că știu anume despre primejdia care l-amenință pe Maria sa Alexandră, aș fi trădat-o pe nasta și dragostea noastră. Să dăm bice cailor! Să dăm, stăpâne! Botezatule, trapă întins! Întins, stăpâne! Slujitorul Mariei sale, fii liniștit. Răspunde dacă Maria sa a ajuns cu bine. A ajuns cu bine și acum se hodinește. Ce fac, stăpânele? Da, ce să fac? Nu știi, domnia ta, treaba femeilor? Cum l-a cunoscut pe Maria sa, jupănița noastră, a s-o îmbolnăvit iar. Încolo-i bună pace? Bună pace. Când au venit oamenii cu vești din Lehia? Ieri. Botezatule, trezește slujitorii și scoate fără de nicio întârziere afară. Da. Porunca lui Vodă! Pe cai, apucați armele! Maria ta, scoală-te repede și ieși. Porunca lui Vodă. Slujitorii așteaptă afară. Spune-mi repede, Jder, ce este? Să plecăm. Da. Bine, voi sunteți în cale, că... Da. Stingeți facliile, pe cai! Urâtă vreme de ploaie. Comane! Ca să treci călăuză înainte, iar tu, botezatule, rămâi pază în dărât. Dacă auzi zvon în urma noastră, dai de știre. Stăpâne, ne caută călăreți din urmă. Le-am auzit tropotele și chemările. Par a fi mai mult decât noi. Ocoliți spre dreapta. Ne așezăm în curmătura dealului. Le pădați grabnic cuvânt la oameni că avem o primejdie asupra noastră și să-și gătească armele. Comane, treci înainte și caută ajutor la cel din tâi țar. Dar ce s-a întâmplat, Jder? Ne caută altă poruncă a Mariei sale? Dacă ar fi numai asta, am dat pinte-n cailor și ne-am tot duce, însă află acum Maria ta că de la hotarul leșesc vin asupra noastră dușmani. Dumnealui Crivăț Medelnicer ar putea înțelege mai bine dacă și-ar aduce aminte de raiul nostru de la ospătăria lui Pan Iohan și de ispita de acolo. Care rai? Și care ispita? Și Pan Iohan și Pan Amina stau în popreală la cetate și au să deie seama de vina lor. Ne-am dat și noi seama de slăbiciunile noastre. Căci de la noi și mai vârtos de la domnia ta s-a știut de umbletele Măriei sale, Alexandrel Vodă. Ce spui, domnia ta, Ionuț? Cine poate îndrăzni să se atingă de mine? Se găsesc, Maria ta, oameni fără de rușine. De asta să nu te îndoiești. Cum am aflat, am venit într-o întinsoare să te înlături de la pierzare. Îți poruncesc, Ionuț, lămurire de plină. Poftește, Maria ta, și ascultă. Poftim pe Maria sa, Alexandrel Vodă, să se deie prins. Cum? Avem poruncă să nu-i se prisunească nici o stricăciune. Dacă nu se supune, noi nu putem răspunde de viața Măriei sale. Îi vezi, Ionuț? Se furișează spre noi. După socotelea mea sunt 10 sau 12. Înaintează ghemuiți pe brânci prin fănați. În urma lor alte măcăldețe. Arcași! Pregătiți săgețile. Strigă-le! Jupă-mi de lucrări. Anunțați-vă viețile! Vin oameni din sat și oștenii în ajutorul nostru! Așteptăm să noi ajutor! Dacă nu poftiți să vă supuneți de bună voie, suntem nevoiți să vă șiram în suliți! Dați-mi sabia! Se cuvine să-i întâmpinăm cum merită! N-au cum să ajungă până aici, Maria ta! Priviți ce le-a trecut prin minte! Împing un car încărcat cu snofi! Înaintează la adăpostul carului! Ei, lasă că vă venim noi de hac! Ce faci, Ionuț? Aprind un lemnuș cu pucioasă, îl leg de săgeată și îl trimit în carul cu snofi. Le trimit săgeți cu foc până să aprind paiele din car. Binevoiește, te rog, am dat mie aceste bețe cu pucioasă, căci am și eu meșteșug mai bun decât acul. Se cuvine să-mi plătesc pe loc datoriile mele pentru păcatul ce am săvârșit împotriva stăpânului meu. Ce faci, mai delnicerul, Ionuț? Se dă jertfă pe sine pentru viața Măriei tale. Cu lemnușele aprinse, fuge spre căruța mișcătoare. Uită-l! A ajuns. Da. În fund adânc, în snop, semințele focului. L-au răzbit cu săbile, Maria ta. Dar noi putem să-i risipim acum. Ochiți, arcași! Fug, Maria ta! Cei care mai pot. Au luat-o la gora înapoi. I-am răzbit, Maria ta. De acum putem pleca liniștiți. Dar cu ce preț, Jder? Cu ce preț? Botezatule! Vedelnicerul e rănit de moarte lângă foc. Fugi și el pe cal. Să mergem spre cetate. Dar răsărit crește geanul de zivă. Uite, parcă a venit dumnealui Lazar Pitere. Da, așa-i, uite-l de scale. Bună ziua, prieteni! N-am zăbovit mult, că totul e limpede. Spune, ce ai aflat? Apoi, cinstite comise Manole Părnegru, ce spunea omul acela trimis de dumnealui Dămian Părnegru, ficiorul domniei tale de la Liov, eu cred că începe să se arate. Adică, ce vrei să spui? Grește mai lămurit. Neguțătorii lioveni care au poposit nu demult la ospătărea lui Iohan Roșu din Suceava au pornit-o încoace spre Timiș. Dar cât sunt? Păi, din câte am aflat, sunt trei. Unul din ei vorbește limba țării. Cel care părea căpetenie are numele Grigori Pogonat. Unul dintre ei e sur, beteag de ochiul drept. Acest ochi e acoperit cu un solț de pește. Și celălalt ochi se află beteag și îl lăcrimează într-una. Îl cheamă Iria Alopin. L-am văzut. Vine mereu sub pădurea de lângă Timiș, între mestece, unde se află un șipoțel care picură o apă ruginită, bună pentru ochiul beteag. Luăm lecuii noi curând, dacă așa li voia. Ai pregătit toate și până al doilea comis. Toate. Eu mă aștepta așa cum se cuvine. Stai culcat să vedem ce apare. Fii cu minte, Dolca. Fii cu minte. Stai pe loc, Vătafe. Ia uite-l. Îl vezi? Da, da. Se apropie de noi cu pași de umbră. E Sprinten. Mai e unul în spatele lui. Umblă cu voia. Lasă-i. Se duc spre grajdul lui Catalan. Adamane. Acolo e grajdul lui Catalan. Brace, ușa e larg deschisă. Ce-i? Ce-i? Grajdul e gol. Înapoi, eu gol, înapoi! Vătafe, aține-te cu furca în fața lor. Eu arunc mureaja. Așa, din plasa asta n-ai scăpare, rățoi. Fraților creștinilor, minunat de vezi vă de bolnic! Pune-te la pământ, rătoi, altfel te caut cu furca la gât! Stai! Stai! Leapă-ne, Junghero! Junghero, aruncă-l! Ial! Așa. Ar trebui mai bine să-l întorc asupra mea și să mă străpun. Asta a fost soarta mea, să dau peste un hoț mai mare decât mine, cum spune acest păcătos moșneac, Ilia. De ce nu v-ați dus cu toții după larma care s-a strânit de vale? Te așteptam pe dumneata ca să te primesc așa cum se cuvine. Atunci ai știut că am să vin? Am știut. Ai aflat poate și de ce umblă moș Ilia la izvorul lui? Am știut de ce umblă. Ai mai știut și ce negoți caută tovarășii mei? Cum s-au arătat în partea locului, am știut, punând să fie urmărit și pipăiți pas cu pas. Căci am aflat din vreme cine te trimite și de ce te trimite. Eu am cunoscut de acolo de unde mă aflam că treaba mea nu e ușoară aici. Că puțină minte poate avea numai un boier fugar de la Moldova care vrea să-i se aducă în țara leșească armăsar năzdrăvăni. Tot taci! Taci! Hai, spune. Deci, dacă am înțeles că fapta voastră e cu primejdie, am chipzuit să o săvârșim o dată cu alta. Căci mai este, comise Simioane, o lucrare pe care mi-a dat-o în seamă acel boier, Mihu. Se află lângă hotar un sat Ionășeni, unde coconul lui Ștefan Vodă s-a învățat a poposit din când în când. În noaptea asta, băieții mei prind pe coconul lui Ștefan Vodă la Ionășeni. Ce spui? Mă jur că spun adevărul, mă jur pe sufletul meu. Ia, cum mă crezi? Te cred. Atunci, comise, nu mai putem întârzi. Vătafe! Aici! Pregătește caii și slujitorii. Trimite vorbă comisului Manole să suie la deal. Am înțeles. Comisie Simion, privește-ți pe coasta aia de râd. Fumecă snopii între ponoare. Să văd urmele unei lupte apice. S-au adeverit vorbele mele, comisie Simion. Moșilia! S-au prăvădit și oamenii de aici. Fug speriați, care au mai rămas în picioare. Unii vin de noi, ba nu, ia uite, s-au întors speriați înapoi către râpă. Credeau că suntem toți lotri. Când au văzut straile multoveniști, au luat-o la fugă. Alungă-ți oamenii cu grabă la hotar. Cum noi mai vedea nici unul în preajmă, îți dau jos cătușele și te las să te duci la locul tău. Cinstite comise, ai dreptate să nu crezi desăvârșit în mine, dar să știi că greșești. Eu pot să-l slujesc pe Maria sa Ștefan Vodă, aducându-i într-un sac pe acel boier pribeag și lepădându-i la picioare. Comise, de astăzi mă pun în slujba Măriei sa. Așa a fost, bădiță Nicoară și frate. După ce Maria sa i-a alungat pe Nuhai, noi am purces spre Timiș, spre casă, cu acest mezin al nostru Ionuț. Facem popas aici o sară și o pornim iar. Dumnezei, comisoaie Elisafta, aș de roaia tare nerăbdătoare, trebuie că ne așteaptă. Vă caută un om de-al vostru de la Timiș, Gheorghe, botezatul Tataru. A sosit cu puțin timp înaintea domniilor voastre. S-a întors deja, Gheorghe? Ce-a spus? N-am avut vreme de vorbe, dar îl chem îndată. Cât noi ne-am bătut cu Nohai, l-am trimis pe Gheorghe în sus, spre hotarul țării Leșești, ca să afle vești din părții ionășenilor. Apropie-te, Gheorghe, și grăiește. Jupâne comise al doilea, după porunca ce mi-a fost dată, am fost la Ionășeni. Dar n-am găsit pe jupâneasa Tudosia. Cum s-a întâmplat în Vâlmășala știută, nici n-am mai așteptat ziua. O porunci să pui caii cei mari la căruță, luat pe fată, s-a dus la neamuri, în țara leșească. Căruța jupânesei umbla cu întârziere și fereală. Când iaca, dau tatarii. Au luat tot și s-au dus. De acolo am venit să vă spun ce este. Au răpit-o și pe jupâneasa Tudosia? Au răpit-o pe jupâneasa Tudosia. Și n-a mai scăpat nimeni? Nu. Potezatule, de jupânița noastră nici. Ce-i, Gheorghe? Vreau să știe dacă a fost luată jupânița noastră. Apoi, eu de când spun că a fost luată? Gata, bădiță Nicoară. Stai, Ionuț. Unde vrei să te duci? Gata. De acum nu mai este nevoie de nicio mustrare. Bine. Nu te-o mai mustra. Te ducem acasă la Timiș. Toate sunt scrise în destinul meu. Să-l anunț pe Alexandru Vodă? Din amestecul lui nu poate să iasă decât suferință și poate pieirea nastei. Soarta mi-a îndepărtat dragostea ca să rămână numai a mea. Doar eu pot să plec, să o caut și să o smulg. Răscumpărându-o prin necazuri și durere, nasta nu va mai putea fi altuia. Nu-mi rămâne decât să mă supun chemării. Nasta e în viață și mă cheamă. Simt asta din mine. Trebuie să-l caut repede pe Gheorghe. Numai el mă poate ajuta să dau de urma nastei. S-a culcat în pătul. Hei, Gheorghe! Ce? Cine e acolo? Ieși afară, Gheorghe, ca să vezi bulmărăm. Ah, domnia ta ești. Eu sunt. Apoi acum oamenii cu minți dorm? Știu. Dă-te jos, ca să asculți ce spun cei nebuni. Bine, vă dau, vă dau. Așa. Mă așez și eu lângă tine. Avem de vorbit amândoi. Întâi să jur că orice ți-o-i spune eu, tu n-ai să mărturisești nimănui. Jură pe sufletul tău și pe viața mea. Jur pe sufletul meu, nu-i spune nimănui nimic. Eu trebuie să ies numai decât de la Timiș. Am aflat mai înainte că jupânița Anastas ar fi găsind în viață, vândută în robie unui slujitor turc de la Dunăre, cu numele Suleiman Beg. Toate astea ni le-a spus acel Iosif de la Nimirceni, pe care îl știi. Nu știu. Când a început a povesti de navara tătarilor și prinderea jupâniței, eu am simțit așa ca o amețeală. Dar m-am rezemat de ușă să nu cad. Am auzit șoaptele lor. Sunt sigur că nasta trăiește și mă așteaptă. Dacă nu mă duc acolo să scap, eu nu mai sunt vrednic de viață. Ei, dacă ne-i dat să ajungem în pământul turcului, apoi numai eu îți pot fi de ajutor și sprijin, cunoscând și limba și legea lor. Ascultă, nu trebuie să ne grăbim fără mare chipzuință. Mai întâi nu trebuie să se afle dintr-o dată că am plecat. Cum se face ziua, eu mă înfățișez muței și îi spun că stămădui de toate. Și fiind zi de duminică, eu mă duc la fratele meu, bădița Nicoară. Apoi pornim către neamț. Iar de la cotitura cea din tâi, ne răsucim în loc și intrăm în codru la locul unde ai să ascunzi tu toate cele care ne trebuiesc de cale lungă. Și după aceea, pălim spre cetatea Ghiliei. Bună dimineața, comise Simion. Bună dimineața, Tuța. Ai aflat ceva de Ionuț? Băietul nu-i la fratele nostru, părintele Nicoara. Cum ai zis? Băietul a apucat alt drum. Acel drum cred că-l înțelegi și dumneata. Trebuie să ne ducem să-l căutăm. Asta e cea mai bună poruncă. Eu pornesc înainte să fac popas la Suceava, la Maria sa. Mă prins din urmă cu vistiernicul Cristea Nicoară și starostele Căliman. De la Suceava îl iau și pe fratele nostru Demian. Vezi acolo un șeuș bătrân? Îl văd, Gheorghe. E vătaful de la seraiul lui Suleiman Beg. Stăpâne! Dar cine sunteți voi, bre? Și de unde veniți? Stăpâne, eu sunt un oarecare tamur, pribeac tatar. Că le-am avut neamul la Crâm, iar acum am rămas prigonit și sărac. Nu am altă avere decât acest frate al meu, care din spaima bătăilor și a zumplirilor câte au fost asupra-ne, au rămas mut. Dacă nu am găsit aici de lucru, ne-am îndreptat în altă parte. Păi, cu asemenea îmbrăcăminte aici vă străpunge gerul și nebeciți de moarte. Veniți acasă la mine. Locuiesc acolo la caretul lui Suleiman Beg. Hai să vă dau câte un strai vechi de lână dintre ale mele. Allah să facă parte celor davici. Stăpânul nostru, Suleiman Beg, la vremea asta se prăjește la soare pe covorul lui. Când treceți pe lângă el, să cădeți în genunchi. Cădem, stăpânele, cădem. Așa să faceți. Stăpâne! Cine-s mișii ăștia? Mărite, stăpân, sunt doi străini pribeci. Nu mă n-aud bine! Mai spune-te! Mărite, stăpâne, sunt doi străini pribeci. Amândoi sunt în putere și pot face orice treabă. Dacă milostivirea ta nu-i primește, ei se închină cu milință și se duc. Ce-ai spus? Așa n-am auzit bine. S-or duce că dă-i poftină. Până atunci, nu să-i pâie șuc. Mâine să nu lucreze, că-i vineri. Să mănânce pilaf și să doarmă. Să-mi bătă, să cale apă pentru pere de oharemul. Hai, luați-mă de sub șori. Așa. Hai. Și voi, veniți după mine. Tot ducând apa din baltă la harem, am băgat de seamă obiceiurile, intrările, paza. Da. Partea clădirii unde e haremul e tot întunecată de zăbrele. Uite ce zic eu, Gheorghe. Eu merg să dau o raită pe linia grindului, să văd dacă nu se arată Tuța și frații mei. Bine. Damian! Hai, aici! Damian! Se mișcă stufărișul. Acolo trebuie să fie oameni. Vin tupinați! Pătiță! Pătiță! Hei! Mă rog, domnilor voastre, nu mai întârziați! Acum e vremea cea bună, că stau ienicieri în baltă. După aceea toate se primește. Spune-ne cum să venim și pe unde. Ocoliți pătiță prin cealaltă parte a grindului. Ușa care se vede acolo e ușa seraiului. Așa. Înăuntru sunt acum doar Babe și Suleiman Beg la Baia de Amuri. Eu mă duc să înștiințez pe Gheorghe și să fac spaimă în partea cealaltă. Să-i derutăm pe ienicieri. Aici e camera femeilor tinere. Hai! Ieșiți la lumină! Repede, bădiță, Simion, până n-ajung ienicierii. Voi sunteți femeile din harem? Bine, atunci privește-le, Ionuț. Sunt patru. Șupânița noastră nu e între ele. Nu este. Nu se poate, trebuie să fie. Dacă nu e aici, poate e ascunsă în altă parte. Mă rog, domnilor voastre, pe cine căutați? Căutăm o șupâniță de la Moldova. Am aflat că ar fi fost vândută de Nohaila Ociakov și adusă cu altele aici, la Suleiman Beg. Altcineva nu se mai află aici. Cum? Dacă vorbiți poate de o jupâniță cu numele Nasta... Pe dânsa o căutăm! Oh, nu mai căutați. Jupâneasa Tudosia, mama ei, a fost ruptă de lângă dânsa și dusă înainte cu ceilalți robi. Iar jupânița Nasta a fost pusă cu mine între aceeași cușcă de roabe. Când am intrat cu corabia în mare, căutând vreme potrivită, acea copilă a strigat un nume, s-a răsucit ca o zvârlugă și s-a dus cu capul înainte peste punte. A intrat sub corabie și notătorii n-au mai putut o găsi. Oh. Gheorghe, sprijină-l pe Ionuț, cade! Cine ești dumneata? Glasul dumitale îmi pare atât de cunoscut, să-ți văd fața. Nu! Dă-vă-l deoparte! Nu! Nu vrei, trebuie să-ți văd fața! Nu! Vai, nu! Asta e Sofia, greaca. Așa e. Am cunoscut amândoi cândva. Și-am iubit-o. Dă-ți-o parte, băietul! Dă-ți-o parte, băietul! Păgânii vin asupra noastră! De afară ne ajută negustorii de la corăbii! Eliberați înșirea! Trebuie să ne facem drum către mol! Ce s-a întâmplat? Sofia greaca și-a luat viața. S-a lăsat în ascuțișul unei săbi. Repede, repede ne tragem către cetatea Chilii! Nu ne retragem până nu ieșim asupra lui Suleiman Beg. Această spurcăciune trebuie să piară! Atenție, băieți! Uitați-l acolo, cu cât haienicer în jur, e îmbrăcat în zale. Am eu act de cojocul dumitale, Suleiman Beg, cu junghierul ăsta aruncat drept la țintă. La țintă, Sfidioche. Dar pe cum? Ce sânge puturos s-a împrăștia sub el, ca o baltă neagră. Slujitorii se predau, le-a murit stăpânul. S-a spart haremul! De acum putem pleca spre Suceava. Ucenicia ta s-a sfârșit, Ionuț. După porunca Măriei sale, mergem să te înfățișezi la domnie. Tu ești Ionuț. După cât se pare, eu sunt Bătiță, Simioane. Vin cu o veste, să-ți o spun? De la cine? Îți aduc poruncă de la Maria sa. Bine, spune porunca Măriei sale. Poate așteptai vești din altă parte. De la cine? Nu, nu, de la nimeni. Așteptam așa o veste. Dar ce ai, Bătiță, Simioane? N-am nimica. Bătiță, Simioane, n-ai spus la nimeni? Ce să spun, dar de ce te alinți așa ca o muiere? Bătiță, Simioane, spune mie, ți-i drag o fată? De unde știi? De la domnia ta, Bătiță. Se vede. Întâi să spun cum a fost întâmplarea. Așa. Când a fost înmormântarea lui Neculai Albu cel bătrân, Părcălabu, a venit de la Cuiești de un călăreț la curte, la Timiș, cu mare rugăminte de la jupâneasa Angelina, văduva Părcălabului, ca nu cumva să lipsească dumneiei comisoaia de la o îngropăciune și de la praznic. Numai decât trebuia să o întovărășească cineva pe cale. Am plecat eu cu Muța. Acolo au fost toate bine alcătuite și săvârșite și n-a ieșit nimeni din poruncele Muței. Vine lângă noi și Niculăieș Albu, feciorul răposatului. Ne invită în cerdac și ne roagă să priveghem la lumea strânsă, să-i spunem care jupâneasă și care jupâniță ne place mai mult. Cinstite comise Simion, uite acolo o jupâniță subțire și bălaie, o vezi? O văd, da, cui e? Uite-te lângă dânsa, la stânga se află o jupâneasă înaltă și frumoasă, aceea e mama ei. Așa. Și mai încolo un boier mare, smolit și cu nas coroiat, care grăiește cu un fel de blândețe. E, acela-i tatăl ei și îl cheamă Iațco și cel mai bogat om din țara Moldovei. Din pricina acestui Iațco a pătimit și s-a îngropat tatăl meu. Dar ce-a făcut acest jupân Iațco? Un timp în urmă am fost cu tatăl meu și alți boieri, cărora gâdele le-a luat apoi capul în casa acestui Iațco Hudici. Sopețesc pe jupâniță. El mi-a spus blând că nu-i timpul potrivit, că jupânița e prea crudă încă și că Maria sa i-a poruncit să-i aleagă el însuși mirele. Și-am plecat precum am venit. Dar s-au rostit atunci vorbe care au pus slujitorii domnești pe drumuri. Au căutat în dulapurile acelor boieri și-au găsit cărți către Radu Vodă, domnul Munteniei, cărți de viclenie. I-a descăpățânat gâdele. S-a auzit de întâmplarea asta de astă iarnă. Întâmplarea a fost în casa lui Iațco, dar Iațco și-a păstrat capul. Poate Iațco n-a fost vinovat cu nimic. Dar n-a fost vinovat nici tatăl meu, Pârcălabul. Să-mi răspundeți dacă acest Iațco Hudici nu se cuvine să-și plătească fapta sa. uitam la jupân Iațco ascultând ce-mi spunea Niculăieș. Odată a întors capul spre noi copil acelui Iațco. Din ce se scoate veninul, Ionuț? Din buruieni, bădița Simioană. Nu-i adevărat, nu-i adevărat. Eu am primit veninul din ochii fetei lui Iațco. L-am simțit în mine ca o dulceață ce-mi pătrundea toată ființa. Se alina un timp și iarăși mă străbădea. Într-un timp mi-a zâmbit. Uită-te la mine în ce stare m-a adus. Ai dreptate, bădiță. După amiaza zilei a doua, adunarea de la Cuieșdiu s-a risipit. Boierii s-au suit în rădvane și s-au dus. Nu am înțeles de ce a venit către mine jupân Iațco. Cinstite comise Simioane, deoarece avem același drum, când pleci cu comisoaia Irisafta, aș pofti să mergem tovărășie. Cum? Nu te mira, jupâne comise Simioane, de rugămintea mea. Sunt mirat numai că îmi cunoști așa de bine numele. Îți cunosc numele și am aflat și de tatăl domniei tale, cinstitul comis Manole Păr Negru. Nu trebuie să ai grijă, domnia ta. Toate drumurile țării sunt sub ocrotirea mării sale. Nu mă tem de hoți de rând, am slujitori buni, mă tem de dușmani. A avut dreptate, jupân Iațco. S-a întâmplat ceva pe drumul de întoarcere, bădiță? După ce am ieșit la drumul mare, la o cotitură, la margine de pădure, am zărit un căpșor. Nu mult după aceea s-a întâmplat lucru de care se temea jupân Iațco. În pădure, la un dâmb prăvălatic, au ieșit din râpă oameni armați, oprind cai. După ce am pălit pe câțiva dintre năvălitori sângerându-i, am rămas stăpâni. Lotrii s-au mistuit în râpă. După ce ne-am împrietinit noi cu feluri de vorbe, jupâneasa Irisafta numai decât i-a oprit în popas de sară la Timiș. Abia înțeleg eu, ai avut prilej de vorbă cu jupânița. Cât au stat jupânesele într-o odaie cu noi, Marușca mi s-a părut că e o sfântă mucenică. Așa e numele ei, cel mai frumos nume. Aș fi vrut să-i spun totuși ceva, dar nu știam ce. Ea mi-a arătat îndată că n-am nevoie de vorbe. A venit sub brațul meu și și-a rezemat fruntea de mine. Am amețit, am închis ochii. Am cuprins-o și ea a ridicat gura spre mine, voind parcă să strige. Dar s-a supus numai decât și a tăcut. Când am vrut să o sărut a doua oară, mi-a ieșit ușor de sub braț. A trecut în certac, pe urmă a intrat în odaie și s-a așezat iar pe divan cu ochii plecați, ca o sfântă mironosită. Pe urmă? Atâta e. Când s-a întâmplat? Nu mi-ai spus până acum nimica. S-a întâmplat de puțină vreme în vara asta. De atunci ai mai fost tu la Timiș, dar era într-o vreme când încă mă stăpâneam. Acum e gata, nu mai pot. Mă ia puhoiul la vale. Bădiță Simioană, după ce vedea-o iar, ai să te potolești. Într-adevăr, de atunci n-am mai văzut-o. Dacă vodă poruncește să mă duc la Suceava, cred că am să o caut. Jupân Iațco are așezare destul de apropiată de cetatea mării sale. Sa Anca așteaptă cu masa întinsă, dar nu știe domnia sa pe cine am avut eu norocul să întâlnesc ieșind din divanul măriei sale. Luați loc, luați loc. Mulțumim. Și zărit jupâneasa mea și se grăbește spre domniile voastre. Fiți bineveniți în casa noastră și la masa noastră. Luați loc. Hai, poftiți la nuci și miere după obiceiul casei. Da, unde este copila noastră? Poruncește, cinstită jupâneasa Ancă, să vie ei să vadă pe oaspeții noștri. Asta-i copila noastră! O cunoaștem, o cunoaștem. Pe unii dintre musafirii domniei tale nu-i cunosc. Nu cunoști numai pe comisul cel mic, Ionuț. Îmi place mai mult comisul Simion. Thank you. uitați, Maria sa trebuie să vină. Prietenilor și fraților, ascultați ce am să vă spun înainte de a veni Maria sa aici. După cum se știe, Vodă își face gătire de luptă. Maria sa va păși întâi asupra radului Vodă ca să scoată această domnie de sub puterea lui Mehmed Sultan. Îndată ce săvârșește Maria sa această faptă, se mișcă împărații și craii împotriva ismailitenilor. Iată că, înainte de a săvârși ceea ce trebuie, Maria sa vrea să supuie lui Dimnea Gealat capetele unor boieri vicleni. Asta este. Dar jupânesele noastre, care știu toate, spun altceva. Cinstite comise Manole, boierile grăiesc cam mult. Mai sunt unii boieri mari pribegi la leș. Poate va binevoi Maria sa să vă vorbească de dânsi. Eu am să ascult, să văd ce aveți să răspundeți domniile voastre. Are să vă poruncească Maria sa și altele. Maria sa Ștefan Vodă. Maria ta. Să trăiești, Maria, Maria ta. Știe prietenul nostru de ce am chemat la mine pe coconii săi? Știi că Maria ta e chemat la slujba cetății și se bucură. Avem nevoie de oșteni buni, cinstite comise Manole. Maria ta, acești feciori ai noștri nu s-au născut pentru altceva. Ai rostit vorbe plăcute pentru urechile noastre, cinstite comise și prietine. Vine o vreme când domnia noastră cere oameni vrednici și fără frică. Nu putem primi lângă noi decât bărbați fără șovăire. Pe lângă alții vor fi acești feciori ai domniei tale. Bătăliile jertfei cer inimi arse de credință. I-am judecat bine pe acești feciori, mai ales în seama lor ne încredințăm domnia noastră viața. Slăvite, stăpâne, cât va fi în trân și suflare, poți fi fără grijă. Ascultă, domnia ta, comise Simioane. Maria ta. Și dă-mi o dezlegare. Ascult, stăpâne. Ieri, precum se știe, am trimis o carte de iertare boierului nostru Mihu, care se află pribeag la Liov. Poftim ca uneltirile să steie, căci mâini, orpoi mâini, poate să arată semn pentru începutul războiului nostru sfânt. Eu îl cunosc pe logofătul Mihu ca boier trufaș și îndărătnic, Maria ta. Cer îngăduință, Doamne, să spun ce credem noi, eu și fratele meu Ionuț. Îngăduit ți este, comise Simioane. Noi socotim, slăvite stăpâne, că domnia sa logofătul Mihu va veni să îngenunche la mila mării tale. Are să vie să stea acolo unde poftești, Maria ta. Bădiță Simioane! Ce este, Ionuț? Bădiță Simioane, este afară un om din partea lui jupân Iațco Hudici. Da? Mă cheamă cineva? Așteptai un răspuns? Sigur! Trebuia să te poftească jupân Iațco? Așteptam un răspuns, însă nu de la el. Ce caută omul? S-a întâmplat ceva în noaptea asta. Jupân Iațco Hudici a fost lovit pe cale când se întorcea acasă. Ce? A fost furată jupânița Marușca. Cum? Cum? Stai! Unde e omul? Aici în pridvor, aici în pridvor. Nu poate să-ți dea altă deslușire. Vine jupăneasa lui Iațco să se jeluiască Măriei sale, atâta se știe. Cine a săvârșit fapta asta? Avem să aflăm. Ieri am văzut pe jupăniță. I-am spus câteva cuvinte. Mi-a răspuns așa încât în noaptea asta am avut cel mai frumos vis. Doresc să aflu cine s-a cei mișei, ca să rog pe Maria sa să nu le hotărască nicio pedeapsă. Să-mi dea învoire să-i caut și să-i judec eu. Te-ai liniștit, bădiță? Cum vrei să mă liniștesc? Tu nu vezi ce s-a întâmplat? Hai să te liniștești de plin când vei dobândi învoire de la Maria sa să te duci să urmărești pe Lotri și să aduci înapoi prada. Oh, Liniștește-te, liniștește-te, jupâneasa, și spune cum a fost. Milostivește-te asupra mea, stăpâne, și nu mă lăsa. Mi s-a furat astă noapte copila. Cum? Acum se știe cine e furul și unde o duce. Când m-am întors la Suceava și am trecut pe la dumneai logofeteasa și pe la dumnealui județ Târgului, am înțeles că nu se putea să săvârșească asemenea faptă altcineva decât jidnicerul Niculăieș. Cine? Ne-a mai necăjit și în alte rânduri cu pețiri. Acum socoate că poate să ne înfrunte pe noi și pe Maria ta. Să vie la mine luminăția sa în Filohie Șendrea. Prea bine, Maria. Ascult porunca Măriei tale. Văd că năravurile rele n-au contenit. Maria ta, cei care greșesc să-și primească osânda. Despre cine vorbești? Despre jitnicerul Niculăieș Albu. Așa, Maria ta. Am descusut fapta lui. Am înțeles de ce a săvârșit-o. Știu unde se duce. Să poruncească Maria ta să fie urmărit. Să rânduiești Maria ta pe postelnicul Simeon. Într-adevăr, într-adevăr, pe postelnicul Simeon trebuie să-l trimiți Maria ta. De ce? Avem noi știință, Maria ta, că postelnicul așteaptă să-i se dea poruncă numai decât. Nu atât nebunia jitnicerului Albu urmează să fie lovită, cât vicleșugul neprietenilor mei. Din hotarul Craiului a pornit și uneltirea aceea împotriva coconului nostru, încât s-ar fi putut să-l pierdem pe Alexandru Vodă. Neguțătorii noștri sunt asupriți în acel hotar și jalbele noastre nu găsesc ascultare. Până când? Până când? Întreb până când? Nu știu, slăvite stăpâne. Poate până când te vei hotărâ, Maria ta, să pui rânduială. Adă-mi numai decât aici pe postelnicul Simeon. Da, Maria ta. Poruncă, Maria ta. Ce s-a întâmplat, postelnice Simeon? Sunt gata, Maria ta. Cartea pe care diecii noștri au scris-o pentru întoarcerea boierului Mihu e gata, cu pecețile pus. Poruncesc îndată să se mai scrie una pentru acel boier al nostru care se află fugar spre țara leșească de astă noapte. Pe cel bătrân pot să-l las. La vârsta în care se află, miroase a pământ. Însă te poftesc să-l găsești pe cel tânăr. Îl găsesc, Maria ta. Și să cauți și pe una din copilele noastre care ne-a fost răpită. O caut, slăvite stăpâne, și o aduc. Știi cine-i? O cunoști? O cunosc. Dacă îmi dai voie, Maria ta, mă duc numai decât. Viața mea nu mai are niciun preț. Ascultă, Simeon Jder. Mânia nu trebuie să stea în domnia ta ca o otravă înghețată, ci trebuie să-ți dea agerime și tărie. Deci te vei duce să-l cauți pe fur. Ai să-l găsești pe cale, ori la Liov, ori la Cracovia. Pune pe un slujitor să-l lovească. N-avem nevoie să ne-l aduci aici. Află unde-i jupânița lui Hudic și ridic-o. Așa voi face, Maria ta. Ionut, da. Pornim spre țara leșească, pe drumuri osebite însă. Tu și trei cirezi de boi a 50 de bucăți fiecare o pornești ca negustor care duce marfă la Cracovia. Eu cu luminăția sa în Filohie Șendrea intrăm prin alt vat să cercetăm la Calomea și Liov urmele lotrilor. Am înțeles, bătiță. Stau gata la distanță de o zi și oamenii hatmanului Petrea să dea ajutor dacă va fi nevoie. Și Gheorghe Botezatu, tataru? Gheorghe pleacă direct la Liov, la fratele nostru Damian. Drumul lui de unul singur va fi mai repede decât al tău cu tamazlâcurile de boi și atâția oșteni îmbrăcați în ciobani, paznici ai cirezilor. În popas, Gheorghe îți aduce vești de la Liov, unde-i cuibul acelui viclean boier Mihu. Am înțeles, bădiță. Thank you. fraților! Mulțumim domnilor voastre, cinstite neguțătorule! Poate vă duceți la Cracovia, la împărăție? Din ce cunoaște asta, moșule? Mi-i scris în frunte? Ba, nu, cinstite neguțătorule, dar așa s-aude. Cum s-a pus iarna, umblă sănele și vorbele între sate. Este vreo veste pentru noi? Este. Liuiște-a venit mai aproape de mine. Despre ce-i vorba, moșule? Văzându-te isteț și fudul, nu mă îndur de tinereței domniei tale. Dacă te întorci la Halici, scapi. Ba, eu, încheișule, trebuie să ajung astăzi cu toate ale mele până la Slonim. Până la Slonim? Nu-i departe. Întârzierea nu poate avea domnia ta decât la un loc greu, care se cheamă Râpele Babe. Ia aminte la aceste vorbe ale mele, cinstite negoțatorașule. Acolo atacă de obicei lotrii. Noi am văzut căprioare fugind din râpe. Lupii n-au apărut însă, iar căprioarele țin mereu fuga înainte, spre pădurea cealaltă de la capătul râpilor. Ce spui, Onofrei? Se pare că acesta e un semn. E semn sigur, domnia ta. Așa e, Onofrei. Fugi repede în spatele convoiului. Cu Samuila apucați armele ca să apărați spatele. Eu rămân în față. Dați poruncă și celorlalți că-i primești bine. Da. Întindeți arcurile și cucura de săgeți! Onofrei! Trage de sub covergă parul ascuțit pentru vânătoarea de mistreți! Îi păriți cu parul și de 3-4 odată! Ce să facem? La frânte să ne luăm, ori în săbii să ne tăiem, ori să-i pălim tare! Atinge, Onofrei! Fii atent, caroile din alții! Părică! Nu mai știu ce să păresc! O roată la fugă, ocolind laturile! Sunt sănile sunate de cai! Apucă tu o roată, eu alta! Aruncă-n lotri cu roata de la distanță! Și-ngașa! Nu-i lăsați din dreapta! Mai vin doi deasupra voastră! În care să ne mai păresc! Stați, fraților! Cu asemenea putere, noi nu le putem pune! Cine sunteți, domniile voastre? Parcă te-aș cunoaște după glas. Aha, ne-am mai văzut noi. Ți-amintești, acolo la Ionășeni. Ce așa-i domnia ta? Ești Ionuț Păr Negru, flăcăul acela strașnic care a risipit și atunci oamenii. Spune-le să înceteze harța. N-am știut cine sunteți. Îi sunt dator viața fratelui mării tale, comisul Simion. Eu însă trebuie să-ți ridic viața. Ca să nu te mai poți întoarce la stăpânul tău. Dar care-i stăpânul meu? Cel care te-a trimis împotriva noastră. Pe legea mea nu înțeleg ce vrei să spui, jupân Ionuț. Știu numai că aveam poruncă de la boierul meu, Mihu, să mă abat la curtea de la Volcineț, unde trebuia să fie însuși jupânul Mihu, azi sau mâine. Și jupân Mihu nu știe nimic. Ce să știe? De noi! Răspunde numai decât dacă vrei să-ți mai steie capul pe umeri. Căpățâna asta proastă ți-o dau, jupân Ionuț. Nu mai am ce face cu dânsa. Și nu mai mi-este bună de nimic, dar nu înțeleg. Nu înțeleg ce vrei să-ți spui. Taie, mă omoară, mă, nu înțeleg. Eu înțeleg. Să știți, fraților, că aici este la mijloc un drac. Adică o muiere. Va fi fiind fața cu care ne-a oprit atunci la curtea din Volcineț acel băier de la Moldova către care ne-a trimis jupămihul. Atunci cred că nu-i primești numai căpățâna mea. Supune-te, rățoi, în starea în care am ajuns trebuie să mergem alături de acest ficior viteaz. N-avem cotru. Na, ai dreptate, moșilie. Jupâne Ionuț, suntem alături de domnia ta. Strângeți rândurile, plecăm spre Slonim. Veste bună pe cât înțeleg, meștere Iosipe. Ai spus singur ce este, jupâne Ionuț. Bag seama că ați ajuns în timp aici la Slonim. Ne-am străduit și noi. Ce-i nou? După ce am trimis noi pe Gheorghe botezatul în înștiințare către domnia ta, n-a mai trecut decât o zi și a venit la mine o slugă a lui Mihu Logofăt. S-a aflat ceva de la Nicolae Șalbu. Ar fi descălicat noaptea la odăi unul drăghici omului Albu și a cerut să intre chiar atunci la boier. Era să vede vreo știre grabnică, deoarece dimineața logofătul Mihu a dat poruncă să-i se grăbească plecarea la târgul său la Volcineț. Aha, asta se leagă cu ce spunea Gogolea. Ce-i cu Gogolea? Ne-am întâlnit cu el pe cale, e cu noi. Spunea că are poruncă de la Mihu să meargă la Volcineț. Te așteptam cu nerăbdare. Îți cunosc, neastâmpărul Ionuț. Înainte de a ridica tabăra, va trebui, domnia ta, bădiță Simioane, să asculți niște povești pe care vrea să ți le spuie atamanul Rățoi. Unde e atamanul? Lângă Căriman. Vine spre domnia ta. Postelnice, Simion, aștept de aseară sosirea domniei tale. I-am spus și domniei sale, Ionuț, păr negru, și o repet și acum. Vreau să mă angajez în oastea lui Ștefan Vodă. De oșteni în slujba dreptății măriei sale, Vodă Ștefan, e totdeauna nevoie. La zi o pornim cu toții spre Volcineț. Jupănița Marușca, nu mai plânge atât. Îți strici ochișorii. Mișelu, n-a zăvornit aici. Oh. Ce pot să fac? Unde să stric și cine să mă audă? Oamenii noștri, oamenii, fac ușile și ne facem! Piculești, oamenii noștri sunt trecuți prin sabie. Să văd dacă jupănița Marușca e la locul ei. Mișelule! Ești aici? N-ai teamă. Împresurați este și Nicerul Nicolaeș Albu, protopiți în poduri! Hai, Nicolaeș Albu, o boară până în curte! Hai să dai seama! Uită-te, vezi lucrurile! Sunt toți înconjurați de oameni buni! S-au fost în genunchi, lovăt! Dați-i drumul! Lăsați-i sabia! Dați-i cals în carice! De ce? Domnia ta ești postelnice, Simion. Ai vrut să săvârșești frumoasă faptă, dar te vestesc că ai să dai seama judecătorilor lumineției sale craiului! Îți poruncesc să-mi carici! Ești laș, jidnicerule! Când e vorba să te lupți cu un bărbat, fugi. Dar să lupți cu o fecioară asta poți? Pune mâna pe sabie. Pune mâna pe sabie, în grabă! M-ai culcat la pământ, postelnice, să nu mă omori, nu mă omor, sunt încă tânăr. Niță negoiță! Nu! Acum treci și ia-i capul. Nu! Nu! Așa. Să mergem în castel. Simioane. Marușca, Marușca, te-am regăsit, iubita mea. Jupunița, haide să te duc la rădvanul fratelui meu, Damian. Hai! Damiane, faceți loc pentru jupănița Marușca sub copiltir. Poftiți, jupănițe, poftiți! Așa, ține-mă de mână. Acum știu că nu mă mai amenință nicio primejdie. Nici umbră, nici tristețe, nici moarte. Draga mea! Ești aici. Spune-mi ceva. Sufletul meu, te-am regăsit. Te-am regăsit. Bine ai venit, Ionuț. Ia stai jos. Ascultă, Ionuț. Tu n-ai știut însă până acum că s-a aflat cineva lângă Vodă care a privegheat ființa ta cu luarea minte. Să fie asta cu adevărat? Am fost eu deseori lângă măria sa trăgându-i luarea minte spre tine, cu dreptate. Domnia ta? Cu dreptate, însă și pentru altă pricină pe care nimeni n-a cunoscut-o. Acum a venit vremea să o cunoști tu. Nu, nu te încrunta. Nu vrei să o cunoști? Ba, sunt doritor să o cunosc. Ei, atunci ai să o cunoști. A venit vremea căci ai ajuns la bărbăție. Îmi place cum te porți, cum mă cercetești și mă priveghezi cu îndoială. A venit vremea căci am nevoie să te încredințez că plecarea pe care ți-o cer purcede tot din dragostea mea. Între mine și tine este o legătură de sânge. Noi, șendrești din vița lui Haralambie, Șendrea, am fost la casa părintească 6. 5 băieți și o copilă. Eu și sora mea, Oana, eram cei din urmă născuți. Oana era mezină. Tatăl nostru a înzestrat pe frații noștri cei mai mari. Pe noi amândoi domnia sa ne-a hărăzit vieții monahicești. Ei, se vede că bietei sora mea i-a fost rămas dragă lumea cu ale sale încântări. S-a întâmplat să cunoască pe un oștean care i-a fost drag. Pruncul pe care l-a născut în durere și umilință ai fost tu. Porți numele de fecioară al mamei tale și mi-ești nepot. Te-ai arătat din pruncie destoinic la meșteșugul armelor și prin asta ții de tatăl tău comisul Manole. Dar mintea o ai de la neamul mamei care te-a născut. Mama mea a fost jupâneasa Elisafta. Știu, știu, Ionuț. Ai avut de la comisoa Elisafta toată mila, dar ființa ta e aceleia care te-a zămislit din dragoste și a pus în tine tot ce-ai tu bun. Când râzi ori plângi, când făptuiești ori cugeți, se află în tine o parte din ființa ei. Nașterea ta se cuvine să rămână taină, ca să nu rușinăm pomenirea morților. Însă, eu și cu tine, e bine să o știm. Da. Aș dori să simt în tine ceva din sufletul bietei mele, surori. Uncheșule, dă-mi voie să-ți sărut dreapta. Ionuț, Ionuț, să știi că poate mai multă nevoie am eu acum de tine decât ai avut tu până acum de mine. Crezi, Uncheșule? Măhânită și pustie mi-e această viață aici pe pământ. Am puțin somn de câte cugete chinuite mă împresoară. În pustia mea ești o rază. Am vrut să mai am o legătură cu lumea printr-un nepot al unei surori ce-am iubit-o. Stând și cugetând la toate câte știi și tu, te-am cerut măriei sale pentru o slujbă de cea mai mare taină care ne poate aduce folos neprețuit. O slujbă de oștean, Uncheșule. Și de oștean, dar nu numai. De când luminăția sa vodă Ștefan s-a mișcat cu oștile la munteni, se cheamă că a deschis războiul cu ismailitenii, pipăindu-i. I-a bătut în mai multe părți. Acum se simte în stare să se măsoare iarăși cu Mehmed Sultan și de aceea își face măria sa pregătirile pe care le vezi și altele pe care nu le vezi. Astfel putem ști când și cum se mișcă oștile lor și care sunt pregătirile ce se fac împotriva noastră. Înțeleg. Acum eu am socotit că ar fi mai bine să se ducă un oștean în împărăția lui Mehmed, să umble, să audă, să ajungă la Aton și să cerceteze și acolo și cele aflate și văzute să le aducă el singur luminăției sale. Ca bărbat din tacma războinicilor, mai bine își dă seama de toate și înștiințările lui sunt mai de folos măriei sale. Înțeleg și asta foarte bine. Se spune că oștile din Rumelia, conduse de Soliman Beg, sunt îndrumate spre Dunăre. Ar trebui să știm ce oști, câte oști, ca să-și puie la cale luminăția sa toate apărările. Ai înțeles și asta? Am înțeles. Să mai știi că pentru un bărbat isteț, treaba nu-i cu primejdie. Fiind dușmanii noștri atât de semeți și bizuindu-se numai pe putere, Nu sunt atât de băgător de seamă la iscodirile minții. Tu îți lași la Dunăre sabia și te duci numai cu mintea. Bine ar fi, poate, ori la dus, ori la întors, să cunoști ce se pune la cale în cetatea Brăilei, unde pe lângă turci se află și boier Munten, dușmani ai măriei sale, precum și Mihu, acel pribeag care a săvârșit atâtea uneltiri la Leși, precum și Agapie Ciornobut, cel în casa căruia s-a săvârșit tăierea lui Bogdan Vodă. Am să mă duc precum mi se poruncește. Când trebuie să plec? Poți pleca într-o săptămână, ori în 10 zile, ca să ai vreme de pregătire. Să nu te bănuiască nimeni că te duci. Nici tatăl tău, nici fratele tău să nu te știe. Nici eu să nu știu când pleci. Am să mă bucur când te vei întoarce. Mai am ceva. Spun, sunt gata să-ți îndeplinesc orice dorință. Nu te lega ușor, uncheșule. Căci am să cer să-l văd și poate să mi-l dai pe Grigorie Gogolea Rățoi, care se află în prinsoare aici. Ai aflat tu asta? Da. Acum un ceas a înfățișat la mine alt blăstămat și mi-a dat lămuriri. Moșneagul cel Chior? Da, uncheșul. Cred că nu mă înșel. Gândul tău ar te îndemn pe acești bărbați vrednici către raiaua Brăilei. Da, uncheșule. Amândoi l-au mai slujit pe dumnealui Mihu, neprietenul luminăției sale. Se cheamă că acum scapă din prinsoare și nimeresc la Brăila. Își găsesc un stăpân vechi și se grăbesc să-l slujească iarăși. După aceea, cumpănind foloasele, ori încerca să facă cum socot eu, că e mai bine. Cam de asemenea neguțătorie aș pofti să vorbesc eu cu capitanul Grigorie Gogolea. Bine, bine, Ionuț. Te vei duce la el mâine dimineață pe lumină. Ionuț, înțeleg că pregătirile tale de plecare sunt gata. Așa e, uncheșule. Să fii cu luare aminte în toate și nu te grăbi. Așa am să fac, uncheșule. Te-aș ruga să te mai gândești la câte am vorbit și să hotărăști în privința lui Grigorie Gogolea, capitanul, dându-mi mie. Să-i dau drumul? Binevoiește al slobozic. Eu socot că s-aduce unde îl îndemn eu. Bine, ți-am făgăduit, Ionuț, să-ți dau ce-mi cer și cuvântul meu. Eu nu-l lepăd. Atunci, uncheșule, să lași pe moșneagul cel Chior să se ducă după Gogolea. Am să fac și asta. Tot pentru nepot al meu. Nu va ști nimeni când plecăm. Ne-am duce cum se duce pasărea, fără să lase urmă. Mare poznă, oameni buni. De una ca asta mă mir mai tare ca de orice. Dar încotro bătiță, Nicoară. Bine-ai venit, Nicoară! Bine-ai venit! Dar ce te-a mânat spre noi? Ți-ai lăsat sihăstria de la neam și ți-ai amintit de casa părintească? Ai vreo știre? Ai vești de la Ionuț? Spune să-ți spunem și noi. M-am bucurat, dragătuță și cinstite comise Simion, că jupănița Marușca ți-a dăruit fecior. Vezi, am aflat, deși n-am coborât încă bine din șa. Așteptam de mult pruncul ăsta. Copilul a ieșit la lume țipând cu mânie. Comisoaie Elisaft a hotărât care să fie bărbat vrednic, ca și bunicul său, și are să-l cheme Manole. Are și pata de șder. Are și pata de șder. Bunicii și-au agonisit nepot ca să le ducă pomenirea într-un veac viitor. Noi ți-o-mi spune ale noastre, te văd grăbit, ce ai de gând? Cinstite comisie, stau aici cât să-ți spun doar ce vreau să fac. M-am trezit ieri în singurătatea mea de la neamț cu un călător străin. După ce m-a ispitit dacă eu sunt Nicoară, zis Păr Negru, mi-a spus că s-a legat către un frate al meu că dacă face drum în țara Moldovei, să se abată pe la neamț și să-mi spuie niște vorbe. Ce vorbe? Veste de la Ionuț? Mi-a rostit cântat aceste vorbe. Ce mi-i una la Crăciuna, ce mi-i două, când începe toamnă nouă, las medrul, văd iară pe bădița meu Nicoară. Parcă ar fi o cimilitură. Da, ai dreptate, cinstite staroste. O cimilitură care ascunde în ea un înțeles, cere și un răspuns. Altceva nu mi-a mai spus călătorul acela. A plecat repede așa cum a venit. Și? Ce ai de gând să faci? Vreau să știți că eu plec să-l întâlnesc pe Ionuț. Am înțeles din vorbele astea că va veni la cetatea Crăciuna în jur de Sâmedru. Ce-o mai fi, vă dau de veste. Cinstite, jupâne Pârcălabe, aș pofti să cunosc dacă n-ați avut până acum știre, ori n-ați primit vreo veste de la un frate al meu, Mezin, cu numele Ionuț Jder. N-am primit nici știre despre el, nici veste de la dânsul. Atunci am să mai aștept aici. Se întoarce jupânul Pârcălabe, Ivan? Nu cred, pentru noi surlașul are alt vers. Să fie om străin? Așa s-o cot, un călător ca și domnia ta. Atunci, jupâne Pârcălabe, eu cred că e cel pe care l-aștept. Cinstite jupân Pârcălabe, au căzut chiar acum alți oaspeți. Cine-s? Nu spun cine-s. Cer intrare. Au adat seama Pârcălăbiei. Jupâne Pârcălabe, poruncește să fie aduși acei oaspeți în fața domniei ta. Bine, aduceți-i aici la mine. Cât sunt? Doi cinstite jupâne. Adă-i fără întârziere. Bună vremea! Să nu dreapta vădiță ricoară. M-am grăbit să vin aici la Crăciuna știind că am să te întâlnesc. Ionuț, ce mult are să se bucure mulța cât te-a vedea. Bădiță Nicoară, eu am îndeplinit ce mi s-a poruncit și am ajuns la mănăstirea Vatopedi. Am luat cu mine pe părintele Stratonic, am umblat până ce am găsit iar unele din urdiile care vin la Dunăre. De asta am să dau seama luminăției sale, Amfilohie Șendrea. Acum am a-ți spune alta. Eu am avut nevoie de Stratonic pentru o treabă de la Brăila. Precum știi, trăiesc acolo sub ocrotirea ismailitenilor niște boieri de-ai radului Vodă. Și pe lângă aceștia și doi boieri de la Moldova. Așa. Astă vară am trimis în Raia pe doi fugari din pustie. Eu nu cunoșteam dacă ei au ajuns acolo. Stratonic a pășit în Raia și cercetând l-a găsit pe unul dintre ei, capitanul Gogolea. Cum mi-a trimis vestea asta, eu am pornit încoace să te întâlnesc. Te văd tare trudit, Ionuț. Bădiță Nicoară, ca să-ți spun toate, mi-ar trebui o mie și una de nopți. Dar eu cad din picioare și nu mai știu ce spun din gură. Hai, mergi să te odihnești, Ionuț. Vedem noi mâini ce am avea de făcut mai întâi. Ai dormit un somn strașnic, Ionuț. Cum te simți? Ca un nou născut, bădiță Nicoară. Tocmai a sosit din Raiaua Brăilei Stratonic. Om aflat toate de-a fi rapăr. Unde-i? L-am chemat. Vine îndată cu Pârcălabi, Oancea și Ivan. Fii binevenit! Spune-mi, l-ai întâlnit pe Gogolea la Brăila? L-am întâlnit. Am făcut în tocmai cum mi-ai poruncit și mai povățui domnia ta. M-am dus ca un sărman prin beac cerșind merine de drum. Când s-a oprit Gogolea la o cijme, m-am oprit și eu. A înțeles că-l caut. Mi-a zis să spun așa. Că a ajuns în Raia ca un fugar de la Moldova. Apoi, ca din întâmplare, a dat peste el dumnealui jupân Mihu. După ce l-a privegheat o vreme, s-a arătat că-l cunoaște și l-a cerut în slujbă. De multe ori l-a trimis la un fiastru al lui jupân Agapie Cernohut, care stă la corbul pe apa Siretului. Ultima dată când a fost acolo, i-a dus răspuns scos din închipuirea lui că îi așteaptă acolo la corbul pe jupân Mihu și pe Agapie Cernohut în ziua de vineri 27 octombrie. Dacă jupânul nostru Ionuț schibzuiește bine cum să facă, apoi el Gogolea și Moșilia i-ar putea trece sub mâna sa pe boierii despre care am vorbit. Acum, după ce ai spus toate câte ai spus, ospătează și te hodinește. Noi îmi rămân aici să ținem sfat de război. Dacă măria ta, jupân Mihu, vrei să ajungem pe ziua la corbu, trebuie să ne ridicăm din popas. Ai dreptate, Gogolea. Să plecăm. Cap întins, nu mai facem niciun popas. Bine, bine. Am ajuns la Siret. Voi, călăreți din față, veniți după mine. Așteptați aici până vă chem eu. Trec întâi boierii. Voi la urmă. Veniți-vă! Ia! Veniți-vă! E Gap, e Cernohut, strigă cu disperare. Scăpați-vă capătele de ducă! Am primit formă printr-un om să venim aici să vă întâmpinăm! Piceacă e omul domniei tale! Ce om? N-am trimis nicio vorbă, e o cursă! Boier dumneavoastră, să mergem în sprijinul domniei sale, Iancu Migdal. E atacat de lotri! Așa? Lotri? Lotru ești tot ticălosule! Moșilia! Hai să-l lățoai! Gheorghe! Aruncă jubățul! Așa, unul câte unul, conjurați-i! Ne dăm prins! Nu ne omorâți! Aburcați-i pe cai și treceți-i în vadul dincolo! Hai! Da, au căzut Gogolea și Moșilia. N-au pierit, se tânguiesc. Să le legăm frunțele cu ștergare, sunt loviți la cap. Sângerează. Să-i urcăm pe cai, să-i ducem la cetate. Așezați-i ușor în cerdacul pârcălăbiei. Moș Ilie a murit pe drum. Capitanul Grigorie mai respiră. Puneți-l ușor pe pat. Poftești ceva, capitane? Privește țintă înaintea lui și nu poate rosti niciun cuvânt. Poftești să-ți facem pomenirile? Ai vreo dorință? Închideți ochii. Nu mai poate avea nicio dorință. Ce face Maria sa? Luminăția sa a trimis la copiii de casă poruncă să-i aducă straiele. Prinși, să stea la o parte, așa. Maria sa, Ștefan Vodă. Domniile voastre sunteți. Ați venit la județul meu aici, pe pământ, în această viață pentru greșeale ce nu putem ierta. Domnia ta, jupâne Agafie, te-a arătat prieten al părintelui meu, Maria sa, Bogdan Vodă, și împreună cu alții le-a ademenit. Între petrecerile și dansurile domniilor voastre, Maria sa, Bogdan Vodă, și-a cunoscut pieirea. Pe cel care a fost cap răutăților, unchiul nostru, Petru Aron Vodă, l-am făcut să-și primească o sânda, nu cu bucurie, ci cu întristare i-am dat-o. Aș ișdere acum... Cu mâhnire te recunoaștem, o Agafie ciornogut în fața noastră, și-ți vei lua o sânda cuvenită, iar pe domnia ta, Mihul Ogofăt, care e uneltit vreme de 20 de ani împotriva noastră, cu neprietenii noștri, de asemenea te va judeca divanul boierilor noștri și-ți va hotărâ ispășire după faptă. Duceți-i! Să rămâie comisul Jder în fața noastră. Aici sunt luminate, doamne. Vină dinaintea noastră, comisă, și ne spune cât de lungă și grea ți-a fost călătoria. Luminate, stăpâne, mi-a fost bună călătoria. Am umblat și am văzut lucruri folositoare pe care am să le arăt măriei tale. Să dea înștiințare marelui nostru rugofăt Toma să poruncească unui diac al său să scrie Hrisov. Danie de la domnia noastră, lui Onu Părnegru, comis, un pământ al nostru, bolboceni, ce se află la Ținutul Neamțu, între iezerul lui Modrea și Braniștea Popinandu. Să-i fie ocină lui și urmașilor săi în veci, cu tot cu casa noastră de vânătoare ce se află pe acea moșie. Mulțumesc, Măriata! Luminata Amfilohie! Măriata! Care-i cea din urmă veste despre solii venețieni? Luminate, doamne, solii au trecut vama Oituzului, precum luminăția ta cunoști, și se află găzduiți la starostia târgului Ocnei. Îți poruncesc, comise Onu, să iei în mână cele două steaguri de răzeș care se duc la Roman în întâmpinarea solilor venețieni. Să trăiești, Maria ta. Maria ta! Am adus solia! Bine ați venit! Maria ta! Bine ați venit, domnilor, la curtea noastră și în țara părinților mei! Cinstiți oaspeți! Bănuiesc că prinții care v-au trimis la mine ca să cunoașteți ce fac și ce pregătesc, au o îndoială în privința acestui război. Eu socotesc că puterea lui Sultan Mehmed e mare, însă n-o cred nebiruită. Potrivit ar fi să am și ajutorul fraților mei creștini. Să ne înarmăm pe din lăuntru cu credință tare, dar pe din afară să nu uităm a pune zale și a ține în mână sabia ascuțită. Înainte de acest război, am căutat să așez de partea mea și alte împrejurări. De aceea am înarmat cu oșteni buni cetățile mării și am împins pe ismailiteni din țara românească peste Dunăre. Socotința mea este că Mehmed Sultan e bine să rămâie dincolo de fluviu și mai bine decât atât este să nu poată intra în cetățile Moldovei. Atunci căderii noastre ar urma căderea neoprită de nimic a fraților noștri care stăpânesc pe leși și unguri. Dar eu nu pun la pământ sabia și războiul ce pregătesc e un război pentru suflet, după cuvântul că omul nu se hrănește numai cu pâine. Mărturisesc, măria ta, că de când am venit în această țară și pe acest pământ, cred în izbândă ca toți cei din jurul meu. Pe drum s-a auzit că Soliman Beg a și atacat hotarul Moldovei. Îl vom primi așa cum se cuvine, apărându-ne țara. Vin în goana cailor! Nu trage! Stați cu tărie pe ciorilor! Nu te lăsă, nu! Ai, Marie! Loviți mai gheanie! Mai vrei? Da! Vine și de la răspundă! O scurtă mă dumite! Oameni buni! Oameni buni! Oameni buni, mare poznă! Ce-i te ducă? Te-au lovit păgânii? La tine se ducă Tuca! Și pentru mine! Pentru... Samuilă, și tu? Tu ești un ovrei! Eu sunt Tuca! Adă-ți aminte de cele rânduite! Da, Tuca! Nu am mai avea înceda ori scailor, dar eu te-i pune în sicriul domniei tale, cum mi-ai poruncit, să vă ridic pe amândoi! Pe cal, Tătucă! Și tu, Samoilă! Aruncă de la măria sa! Se intre în luptă cele 14 steaguri ale lui Jumân Manole Păr Negru! Răuiți fruntea urmie! Trupul balaurului a fost rupt în două de steagurile bătrânului comis Manole Păr Negru. Când au intrat ei în luptă, osmanlii au pornit în risipă. S-au spulberat sub biciul de foc al Răzășimii. O clipă s-a arătat lumina asupra învălmășirii. Atunci când s-a arătat acea rază de soare, au căzut unul lângă altul cu arma în mână, străpunși de multe suliți, Simion Jder și părintele său Manole Păr Negru. A căzut în luptă și starostele Căriman și feciorul său Samoilă. Să fie aleși din nămoluri, să se aleagă comișii, bătrânul și tânărul, să se aleagă starostele și toți morții noștri. Au fost culeși, Mariada. Locul unde au căzut ei și cei care au luptat împreună cu dânsii se cunoaște, sub un val de pedestrime al ismailitenilor. Acolo s-au trudit secerătorii. Au lungat dușmanii, Mariada. Țara e iar senină și liberă. Respiră în voie. Bucuria e întristată de prețul pe care l-am plătit. Luminatea Amfilohie Șendrea. Maria ta. Să dai vestire curții și țării că mâini e zi de doliu pentru morții noștri. Da, când răsare soarele, avem să ne aducem aminte de ei și avem să-i jelim de asemenea când soarele asfințește. Și când ne vom trezi la bătaia miezului nopții, avem să-i simțim în jurul nostru și ne vom afla nemângâiați de pieirea lor. Jupân postelnice, te duci la Suceava și la Timiș, la domnia sa, jupâneasa Elisafta. Am înțeles, Maria. Facerea lumii 6983, în ziua de marți, fosta un mare război cu turcii la Vaslui și a biruit luminăția sa Ștefan Vodă. Pieritau în acest război părintele nostru după trup Manole Părnegru și fratele nostru după trup Comisul Simeon și mulți alții. Iar mai înainte de aceasta s-a fost întors mezinul nostru, comisul Onu de la împărăție, cu barbă de nu l-a mai cunoscut nimeni. Și a zâmbit Maria sa când l-a văzut și l-a cunoscut.